عقل و دین، بیگانه هم بیگانه. و از نرگس مستانه ای دیوانه هم دیوانه. او سر و من در پای او، چون لاله هم خونی دل. او شم و من در عشق او، پروانه هم پروانه. در سینه دارم چگال آتشی، بهر آتشی دل راز یک تو چشم موی او، وان کرشم سوی. برگشته مژگان داره گل در گریبان داره. با آن سینه چون آینه اش باشد نهان سنگ سیه در سینه باغ بهشتم کوی او. ای سر فدای کویت، صبح امیدم روی او. ای جان فدای رویت، خواهم که بازار شبی در حلقه دربی شاد، تا داد خود گیرد رهی از حلقه گیسویه. Thank you. من همی نامه و پیغام فرستم، تو همی عمر ما خود همه بر نام و پیغام گذشت، عمر ما خود همه بر نام و پیغام گذشت. آی آی آی چندان که بپوشند نماند پنهان، خاصه افسانه ما چه دهن آم دل که از عشق دل برارم فریاد که دیگر کار دل است تا تو آرام گذشت کار دل است تا آرام گذشت Oh,